ulik seis alte, ubi sensit ea timore per terra tamese, postulavit ut socios suos sine mora in humana speciem reduceret. Certior enem factus erat a Deo Mercurio, eos in porcos conversos esse. Nisi id factum eset, se debitas poenas sumptorum ostendit. Circe, is rebus graviter cum multa, ei ad pedes se proiecit, et multis cum lacrimis iure iurando confirmavit se, quae ille imperaset omnia factura. Tum porcos in atrium immitti iusit. Illi, dato signo, iruerunt, et cum ducem suum agno visent, magno dolore affecti sunt, quod nullo moro eum te rebus suis certiorem facere poterant. Circe tamen unguento quoda corpora eorum unxit. Quo facto, sunt omnes statim in humana speciem reducti. Magno cum gaudio ulixe suos amicos agnovit, et nuntium ad litus misit, qui reliquis graecis socios receptos esse diceret. Illi alte, is rebus cognitis statim ad domum circaeam se contulerunt, quo cum venissent, universi laetitiae se dederunt.